Sakuna moja kamili mjini Bujumbura kama vile kwenye studio za Radio Sanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni na ya mwisho kabisa ya leo tarehe 25 Julai 2024. Kwanza muhtasari wake. Maduka ya dawa baridi yanayofanya kazi bila mfamasia maalum yafungwe hadi yatakapomwajiri. Pendekezo la kiongozi wa shirika la wafamasia wa Burundi. Maendeleo ya sekta ya parachichi ya achiwe wawekezaji binafsi ili tunda hilo liweze kuleta faida kubwa kutoka kwenye soko la kimataifa. Uchambuzi wa mtafiti na mshauri wa masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kilimo. Utasikia maelezo ya Innocent Banirwaninzigo ambaye pia anaona kwamba ukosefu wa ardhi pana ni bado changamoto kubwa. Na vijiji vya Kavumu na Murehe havina mawasiliano tena kisa daraja linaloviunganisha kwenye mto Kayongozi tarafani Changuzo lilibomoka. Madhara ni tele. Jiunge nasi utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, Francois Kimano yuko nasi kimitambo. Karibu kwa mara nyingine. Isanganiro. Habari kamili. Wakazi wa jiji la Bujumbura wanathamini vyema uamuzi wa waziri wa afya wa kusitisha utoaji vibali vya kufungua maduka mapya ya dawa baridi. Baadhi ya waliozungumza na kituo hiki cha matangazo wanaomba ufuatiliaji na udhibiti mkali katika shughuli za maduka hayo ya dawa baridi. Wangependa maduka yasiyotimiza vigezo na masharti kusimamishwa kazi ili kuzuia kuweka afya za watu hatarini. Kuwa na mfamasia ni mojawapo ya masharti ili duka la dawa baridi kupata idhini ya kuuza dawa. Kulingana na mfamasia Serge Harindogo ambaye ni kiongozi wa shirika la wafamasia wa Burundi. Alizungumza hayo baada ya wizara ya afya kuchukua hatua ya kusitisha maombi ya vibali kwa miundo ya afya yakiwemo hata maduka ya dawa baridi. Serge Halindogo anagundua kuwa maduka yaliyoidhinishwa kuuza dawa bila kuwa na wafamasia yanapaswa kufungwa kwanza ili kutimiza vigezo. Jukwaa la mashirika ya bima nchini Burundi, PAMSABE kwa kifupisho cha Kifaransa, linahitaji uingiliaji kati wa mamlaka za juu za nchi katika kuhimiza wananchi kuhusu umuhimu wa bima ya afya. Katibu mtendaji wa jukwaa hilo ametoa fikra hiyo wakati huu ambao kiwango cha wanachama wa bima ya afya nchini Burundi kinakadiriwa kwenye 2% tu, huku akikaribisha vyema jukumu lililotekelezwa na mamlaka za utawala kwenye serikali za mitaa. Esperance Kaneza anaamini kuwa ushirika wa mamlaka za juu zaidi unaweza kusababisha kuongezeka kwa kiwango hicho. Baadhi ya wakazi wa kitongoji Nyarumanga tu katika mtaa wa Buterere mjini Bujumbura katika tarafa ya Nahangwa wana wasiwasi na ukosefu wa maji safi. Baadhi ya walio na mabomba ndani wanasema kufanya miezi minane bila maji. Kama vile uongozi wa serikali za mitaa, wakazi hao wanaotumia maji ya visimani wanaomba shirika la ugavi Regideso kuwahudumia kwa maji safi. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, unaisikiliza kutoka mjini Bujumbura. Punde tuna Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiboko yao balabala, tunasikika vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 mjini Bujumbura na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya we nukta isanganiro nukta org. Hasara ni tele kwa shughuli za kupeana biashara kati ya wakazi wa vijiji vya Kavumu na Murehe tarafa na mkoa wa Changuzo. Kama wanavyobaini raia wakazi wa vijiji hivyo. Sababu ni kubomoka kwa daraja unganishi la vijiji hivyo kwenye mto Kayongozi muda mrefu unapita. Miongoni mwa matokeo, wajuta raia hao, baadhi ya wanafunzi walishaacha shule kisa ugumu wa kuvuka mto huo. Gavana Changuzo anaitaka tarafa kukarabati kwa muda daraja hilo katika kusubiri jawabu maridhawa. Habari hii ya Haimo Mudende inasoma studioni na Jando Je Irakoze. Daraja hilo kwenye mto Kayongozi launganisha vijiji vya Kavumu na Murehe tarafani na mkoani Changuzo. Ufikapo kwenye daraja hilo unaona kwamba limevunjika huku sehemu yake ikiangukia mtoni humo. Hali hiyo inasababisha kuyumba kwa uchukuzi kati ya vijiji hivyo hasa haswa katika msimu wa mvua. Kama raia wanavyoeleza, watoto wanaweza kumaliza wiki moja bila kuhudhuria visomo, ingawa masomo yanapatikana karibu. Wanaeleza pia kwamba raia wanashindwa kutafuta bidhaa mahitajio kwenye soko la karibu kutokana na daraja hilo. Wengine wanadai kuwa hali hiyo imeathiri afya, wakisema kuwa inashindikana kufika kwenye kituo cha afya. Gavana wa mkoa wa Changuzo, Boniface Banyezako, anathibitisha kwamba daraja hilo limeharibika na anatolea wito viongozi wa tarafa ya Changuzo wakishirikiana na raia kutafuta jinsi daraja hilo likarabatiwe kwa muda wakingoja suluhisho kamili. Daraja hilo linamaliza miaka mitano likiharibika wakati raia wakingoja likarabatiwe au lijengwe upya kisasa. Jean Dodie Irakoze, ukurasa wa afya kwa sasa. Ukosefu wa mashamba mapana kuna kuweza kupandwa miparachichi kisa ongezeko la watu unaweza kuwa changamoto kwa mradi wa serikali wa kulifanya parachichi tunda la kuuza nje. Maelezo ya mtafiti wa kilimo, ufugaji na mazingira na msimamizi wa asasi inayohimiza Warundi kulinda mazingira. Ili mradi wa parachichi usaidie inchi kuingiza pesa za kigeni, ashauri injinia Inosa Vanirgwa Ninzigo, serikali iwaachie wajasiriamali wanaotumikia kwenye sekta ya kilimo wajibu wa ufuatiliaji. Tumsikilize, anatafsiriwa studioni na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Twega makenga tuyafise ku kijanye naho ayo mavoka ashobora gutera. Ntimibagire uko dufisanga dufise ikibazo kijanye n'igwirana ry'abantu. Mashaka sisi tunayo ni upatikanaji wa ardhi kutakapo pandikizwa mazao ya parachichi kutokana na tatizo la ongezeko ya watu tunalo kabilianalo nyakati hizi, ambalo pia lilipelekea upungufu wa mahara pa kuendeshea kilimo. Huu ni muda mwafaka wa kutathmini je, tuna ardhi zenye upana ambapo tunaendeshea kilimo hadi kufikia kiasi cha kuuza mavuno kwa soko la kimataifa. Kawaida tunapo pandikiza parachichi kwenye eka moja huwa tukipandikiza miti kati ya 200 hadi 500. Kwa sasa hakuna sehemu yoyote tunaweza tukapata ya kupandikiza miti inayofikia idadi hiyo. Kinachostahili ni kuhamasisha raia ili waweze kupandikiza parachichi katika mimea mingine inayoishi pamoja na tunda la parachichi. Lakini parachichi zikipandikizwa kukitumiwa mfumo huo, hatuwezi tukasema kuwa huo ni muradi wa serikali. Hali hiyo inalinganishwa na mfugaji anayefuga mbuzi mmoja na ngombe mmoja ndani ya kaya yake. Huyo hawezi akalinganishwa kamwe na yule anayemiliki zizi lenye mifugo zaidi ya 500. Sera hizo zinazoandaliwa kwa lengo la kupatishia inchi pesa za kigeni zinapashwa kuzingatiwa kama miradi inaweza kupewa kipaumbele na nisharti utekelezwaji wake upewe ardhi zenye upana. Ili mkakati huyo wa serikali wa kufanya tunda la parachichi zao la kimataifa, ni bora serikali iwape nafasi wajasiriamali waliowekeza katika sekta ya kilimo na ufugaji na iweze kuwaunga mkono. Hali hiyo itapelekea kufuatilia kwa karibu kiwango cha mavuno yatakayopatikana kwa tunda la parachichi kama inchi zingine zinavyofanya. Ardhi ina mchango mkubwa kwa kutekeleza miradi yoyote inayoendeshwa katika sekta ya kilimo. Kugira ngo mugambi w'uburimi ushobore kuja mu ngiro. Mtafiti huyo anapendekeza maombi ya vibali kwenye soko la kimataifa ili parachichi za Burundi ziuzwe nje. Ana wasiwasi hata hivyo kuwa tunda hilo litakapoendelea kuuzwa kwa majina ya wajasiriamali, kamwe serikali na taifa kwa ujumla hawatafaidika chochote. Wakazi wa kijiji Rwizingwe katika tarafa Gashikanwa mkoa ni Ngozi wanadai ukarabati wa kiwanda cha utafiti na kuzidisha aina mpya za migomba inayochukua nafasi ya ile iliyoharibiwa na ugonjwa wa BXW. Nestor Nduwimana, mmoja wa watendaji wa vijiji, anazungumzia hasara kubwa kwa wakazi wa kijiji hicho kwa sababu migomba inaelekea kutoweka kwa sasa na hivyo kuna haja ya aina mpya za migomba. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inaletwa kwako na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Laia wakazi wa wilaya Rwizingwe wanaeleza kuwa kulikuwepo mradi uliokuwa unatambulika Prodema ambao ulikuwa uliwajengea kituo cha kuendeshea utafiti katika mazao ya kilimo cha kisasa cha migomba ya ndizi na kusambaza migomba hiyo katika kijiji hicho Rwizingwe ambacho kilisifiwa zaidi baada ya kuchukua nafasi ya kwanza tarafani Gashikanwa kwa kuvuna mazao ya ndizi kwa kiwango toshelevu. Laia hao wa kijiji hicho wanasikitishwa na jinsi operesheni ya ugavi wa migomba ya kisasa ya ndizi uliendeshwa mara moja na baada ya hapo shirika hilo likasitisha shughuli, jambo ambalo lilipelekea kushuhudiwa vitendo vya wizi wa vifaa vilivyokuwa vinatumiwa na shirika hilo kukiwemo mabati. Nestor Nduwimana, mmoja wa viongozi kijiji Rwizingwe, anaeleza kuwa ni hasara tele kwa kufungwa kwa kituo hicho, akiwatolea wito wa husika ili kituo hicho kiweze kufunguliwa tena kwa lengo la kupatishia wakulima wa tarafa hilo namna ya kupata migomba ya kisasa ya ndizi isiyoshambuliwa kikawaida na janga linalokwamisha kilimo cha ndizi mkoani Ngozi. Hayo yanajiri wakati ambapo kuna viwanda vingine vilivyojengwa mkoani Ngozi ambavyo havikufungua rasmi baada ya kupatishiwa vifaa mahitajio. Laia hao wa mkoa wa Ngozi wanaomba viwanda hivyo vifunguliwe ili waweze kupata ajira, na vikifunguliwa vitapelekea serikali ya Burundi kupata ushuru na manufaa mengine. Habari za kimataifa. Dakar. Nchini Senegal, familia za watu waliopoteza maisha au kufungwa kinyume cha sheria wakati wa maandamano ya upinzani katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita zinaendelea kudai haki. Wameungana kwenye muungano wa wahasiriwa wa utawala wa Rais Macky Sall na kuamua kupeleka malalamiko yao kwenye ofisi ya kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ili kuomba kufunguliwa kwa uchunguzi wa kina. Kwa sasa, sheria ya jumla ya msamaha kuhusu uhalifu uliofanywa katika muktadha wa maandamano kati ya Februari 2021 na 2024 na iliyopitishwa katika siku za mwisho za utawala wa Sall inazuia uchunguzi wowote mbele ya mahakama nchini Senegal. Lakini umoja huo unaahidi kuendeleza mapambano yake hadi kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Na katika michezo, mpenzi msikilizaji, kabla ya kunyanyuka kwenye kiti hiki cha matangazo, mashindano ya Olympic kandanda kwa wanaume yalianza kwa vurugu na ghasia, lakini pia kwa kishindo jana Jumatano, Morocco ikishinda Argentina mshindi wa midali za dhahabu mara mbili kwa ushindi wa kushitukiza mabao mawili kwa moja. Mechi hiyo ilibidi isimamishwe kwa takriban saa mbili wakati mashabiki wa Morocco waliojawa hasira walipoingia uwanjani na kurusha chupa kutoka kwenye jukwaa kupinga bao la Argentina la dakika ya 16 katika dakika ya 16 ya nyongeza. Mechi nyingine ya jioni ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja kati ya Mali na Israel. Mechi iliyoanza kwa uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama nje ya uwanja katika kuimarisha juhudi za usalama wa Paris. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Tunakushukuru kwa kutusikiliza. Tukombe uendelee kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro kadiri inavyoendelea kulindima. Mimi ni Omer Nduwayo. François Kimana alikuwa nami kimitambo. Bye bye.